Каля самага сяла, падмываючы вуліцы, цячэ Нёман. Разложыстыя круглаверхія вербы, узняўшы над вадою карэнні, абступаюць адхонны пясчаны бераг. На мікуціцкіх вуліцах сыпучы пясок. Гразі тут амаль не бывае ніколі, але калі падымаецца вецер, дык цэлыя воблакі пылу стаяць у паветры. Шумна і гучна ўлетку на беразе Нёмана. Зранку і да самага вечара галышамі качаюцца тут дзеці то ў пяску, то ў вадзе. Сотнямі гукаў разносіцца над ракою плясканне пранікаў. Падаткнуўшы спадніцы і агаліўшы лыткі, выбіваюць палотны жанкі і дзяўчаты, беляць іх, расцілаюць на беразе. У гэтым месцы Нёман вельмі мелкі і шырокі. І ездзяць, і ходзяць, і жывёлу ганяюць у брод. Цалюткі дзень снуюць тут людзі, старыя і малыя, хто за Нёман, хто за Нёмана. Перайсці ж у брод раку летам – адна асалода. І калі ў мужчын ёсць яшчэ сякі такі клопат падкасацца або скінуць нагавіцы, калі вада прыбудзе, дык жанчыны ў гэтых адносінах зусім шчаслівы народ. Падымуцца на хаду колькі трэба і храбра рушацца ў брод, не зважаючы, ці ёсць тут хто ці не, глядзяць на іх ці не глядзяць. Часамі ж некаторыя смелыя і рызыкоўныя асабліва асобы, калі на беразе ёсць гледачы, з умыслу нарыхтуюцца брысці так, як бы тут вельмі глыбока, і можна падумаць, што вада зойме па самыя пахі, хоць вышэй калена яна не даходзіць. Бывалы жартамі перакінуцца ў такіх выпадках па сутнасці справы, а часам які-небудзь гілёрык, чалавек сталых год, і за ўвагу зробіць, выняўшы люльку з зубоў, апусціла б хоць ніжэй спадніцу, а сам пры гэтым сарамліва ў бок адвернецца. А калі яго закраналі смехам, то каб у даўгу не быць так адзавецца, падцягнуць бы бясстыдніцу цыбуком, то шанавалася б, казырыцца чорт ведае чым. Па той бок Нёмана лугі ідуць, а за лугамі лес і поле, версты дзве будзе да поля. Ляжыць чорная грэбля ў поперак лугу, адным канцом да ракі даходзіць, другім у поле ўпіраецца. Ось гэта грэбля – бяда і гора мікуціцкая. Пакуль праедзеш яе, духі вытрасеш і кішкі зболтаеш, а ў мокрае лета і каня ўгрузіш, і сам, як д'ябалу гразі, выкачаешся. І снасць ламалі тут, і жывёлу калечылі. Паганая грэбля, каб яе людзі не зналі, так жа ўелася яна ў косці. Колісь тут, як расказваюць старыя людзі, праўда, самі яны не помняць, быў мост. І цяпер яшчэ сям-там па баках грэблі засталіся рэшткі паляў, і тырчаць яны з гразі, як згніўшыя зубы ў сківіцы. Мост гэты быў знішчаны ў часе шведскага палення. Жыве яшчэ ў памяці людзей вайна са шведамі. Нават імя сваё маю ў вуснах народа – шведскае палення. Вось і спалілі тады шведы мост. Вялікія бойкі адбываліся тут. А над самым Нёманам, вышэй трохі сяла, ёсць курган-магіла. Размывае рака грудзі гэтай невядомай магілы, вымывае чалавечыя чарапы і старасветскую зброю. І перадаюць мацяркі сваім дзецям аб гэтай страшнай часіне шведскага палення. Многа тады народу пабіта было, а будынкі папалілі. Людзі па лясах туляліся і кідаліся шведы на хітрыкі. Гукалі ў лесе: «Тацяна! Мар'яна! Выходзьце з лесу, шведы дадому паехалі!» І калі хто выходзіў на голас, таго забіралі і забівалі. Тады жывёла амаль уся перавялася. У мікуцічах застаўся адзін толькі бык, А ў Сверінаве карова. Сабралі гэтую пару людзі потым і аралі на ёй. Але нарэшце пакараў Бог шведаў за здзекі над людзьмі, асляпіў іх, і, збіраючыся ехаць верхам, яны садзіліся тварам да конскага зада. Вось тады іх пабілі. Такая легенда звязалася з грэбляю і з даўнейшым мостам, што быў на месцы яе. Крайнім будынкам ад днёма насупраць броду была старая карчма на высозным падмурку. Калісь гэта быў вір сялянскага жыцця, і ні адна мікуціцкая душа захлынулася ў ім. З таго часу, як увялі манапольку, карчма заняпала, а потым згарэла. Але па старой прывычцы збіраўся тут народ, як на старадаўнія вечадзі вырашаліся сялянскія справы і разважалі аб розных пытаннях мікуціцкага побыту. Мікуцічане – народ грамадскі, любяць пагутарыць аб розных рознасцях, аб замежнай палітыцы, аб вайне, аб заработках, аб цяжкасцях жыцця, аб тым, што нешта на свеце робіцца і нешта гатуецца, і што павінна нешта адбыцца, бо далей так жыць нельга. Рагавіта прыслухоўваліся да розных чутак, часамі выдумлялі іх, і на гэтай аснове стваралі такія рэчы, што самі пачыналі палохацца іх, а потым самі ж дапякалі сябе смехам. Стаіць бывала грамада перад ёю занёманам, як нейкая гадзюка ляжыць, праклятая чорная грэбля дыхнуць вольна не дае. Многа было аб ёй гутарак і сварак, калі справа заходзіла аб тым, каб яе паправіць. Бывала, так сяк і збяруцца і падправяць сям-там, але такая рапарацыя мала давала карысці, і грэбля, як была, так і заставалася іх бядою. Правда, не заўсёды грэбля з аднакаю сілай бунтавала сялянскія душы. Часамі аб ёй зусім нават забывалі, і толькі ў часе касьбы і жніва, калі трэба было ездзіць з вазамі, аб ёй думалі, яе праклиналі, за яе сварыліся. Жыла гэта грэбля і ў думках грамады і паасобных членаў яе. Жыла, як стрэмка ў целе. Лабановіч не раз чуў размовы аб грэблі і скаргі на яе як з боку дзядзькі Марціна, так і з боку грамады. Не раз і сам хадзіў па ёй пехатою і ездзіў. Не раз перадрыжаў ён тут, везучы снапы ці сена, каб не абярнуцца з возам. У яго памяці абуджаліся легенда і розныя пабаюшкі, створаныя на палоханай фантазіі цёмнага чалавека. Было на ёй, казалі, і страшныя месцы, адкуль часамі выбягаў нехта ў чырвоным, з пугаю ў руках і шалёстаў па вушах таго, хто позна ехаў з поля. Дзіўным здавалася Лабановічу, што такое вялікае сяло, як Мікуцічы, не можа справіцца з грэбляю. Ну, што б значыла сялянам адвесці, ну, тыдзень-два часу, каб адвінуцца і збыць гэтую злыбяду? Няўжо так цяжка грамадою выкапаць абапал грэблі канавы, падвесці пяску і каменне, падняць яе, насыпаць, зараўняць, утрамбаваць? Пяску ж! Куды не павярніся, цэлыя горы. Каменнем завалены межы, цэлыя рэчкі каменняў, паскіданых з поля, цягнуцца побач дарогі. І рабочых рук стае, і матэрыял пад рукамі. Няма толькі такой рукі, што паставіла б сяло на грамадскую работу. І вось гэтым летам, калі ў галаве Лабановіча спелі розныя праекты палепшыць людское жыццё, падняў ён раз пытанне аб грэблі сярод настаўнікаў свайго сяла. Чалавек з 10 сабралася ў гумне Іванка Перагуда. Сам Іванок ляжаў у сваім логаве, змяўшы нагамі даматканую коўдру і збіўшы падушку ў нейкі брудны камяк. Валасы яго даўно не стрыжаны, ускудлачыліся, як купіна ляжалі на падушцы. Настаўнікі размясціліся, дзе папала, Каля пасцелі стаяў кволенькі столік, на ім было некалькі кніг, пустая папяровая скрынка ад гільзды, пара акуркаў. Іванок Перагут карыстаўся славаю дзівака і філосафа. Асноўная формула яго філасофіі казала: «Плюй на ўсё і шануй сваё здароўе». Праўда, у яго было многа напускнога, ён трохі фарсіў сваім дзівацтвам. Наогул жа быў добрым работнікам у школе і вясёлым чалавекам у кампаніі. Сышліся тут розныя групы настаўнікаў. Старэйшыя вялі рэй, а маладыя толькі прыслухоўваліся ды падавалі рэплікі. І вось што цікава, і гэта трэба адзначыць, хлопцы, гаварыў Міхась Лабада, настаўнік з 5-гадовым стажам. Сярод нашых мікуцічан ніводнага злодзея няма. Настаўнікі былі прыемна здзіўлены, і праўда, няма тут злодзея. Это, братцы, варта таго, каб залатымі літарамі занесці ў гісторыю нашага сяла, азваўся прыяцель Лабады Ігнат Курган. Так, гэта рэдка, загулі галасы, бо тут і ўкрасці няма чаго, і мікуціцкая галота не здольна выгадаваць злодзея. Азваўся са свайго логава Іванок, все засмяяліся. Не, брат, стой, жарам выступіў Садовіч. А Язэп Малюк, от ты чорт, нібы напусціўся на яго Курган, абедню псуеш, ды што Язэп? Ён тут не жыве і ніводнага цвічка не ўкраў, і такім парадкам не парушае агульнай чэснасці нашага сяла. Праўда, падхапілі настаўнікі. Язэп Малюк з'яўляўся ў мікуцічах разы са два, а цяпер аб ім ніякіх чутак не было. «Я вам раскажу пра Язэпа», – сказаў Курган. Як быў ён тут апошні раз, паехаў з нашымі мікуцічанамі ў Панямонь. А ён чалавек спрытны, адзеты на гарадскі лад, манеры ў яго як у пана. Чый жа гэта такі, дзівяцца людзі? «А гэта наш, мікуціцкі», – адказваюць мікуцічане. Рады яны, што іх чалавек такі спрытны. Аж праз некалькі хвілін злавілі Язэпа на кражы, вядуць. «Хто ж гэта такі? Чый ён?» – пытаюцца людзі. Нашы мікуцічане адказваюць: «А чорт яго ведае, чый ён там?» Калі гутарка скіравалася на сяло, Лабановіч улучыў момант, каб перавесці размову на грэблю. «Ведаеце, хлопцы, што? Вот мы тут успамінаем усякія, праўда, вельмі цікавыя драбніцы. А варта было б грэблю наладзіць. Усім яна ў косці ўелася, і ўсе адчуваюць, што я трэба наладзіць. Ну, так наладзіць, каб перастала быць стрэмкаю ў жыцці сяла. Давайте паднімем народ на работу». Ён хацеў сказаць болей, што зрабіць добрую грэблю зусім не цяжка пры дружнай рабоце грамады, але трохі саромеўся старэйшых таварышаў і адчуваў сябе ў іх кампаніі не вельмі ўпэўнена. «Ты што ж, хочаш быць оберлейнам?» – запытаў яго Лабада. «Не мяшайся ў жыццё», – заўважыў з берлогу Іванок. «Няхай яно ідзе, як ідзе, плюй на ўсё і шануй сваё здароўе. Тут, брат, трэба ўмяшанне начальства, наказ строгі і сур'ёзны, а цябе ніхто не паслухае», – дадаў Курган. «Распанелі вы і не хочаце пальцам паварушыць, каб зрабіць добрую справу», – адказаў Лабановіч і сціх. Гутарка павялася на іншыя тэмы, але яму было як бы трохі крыўдна за сваё выступленне. Ну што ж, ён зробіць гэта і без іх. Болей ён не чапаў ужо гэтага пытання, бо відаць было, што ніхто не прыдаваў тут сур'ёзнага значэння таму праекту, з якім ён так няўдала высунуўся. Кожны, хто хацеў пагутарыць з мікуцічанамі, заўсёды знойдзе сярод іх уважных слухачоў, асабліва ў святочны дзень і ў пагоду. Падсядь толькі да 2-3 чалавек на прызбе, толькі расчыні рот. Ну і скажы некалькі слоў, як зараз жа каля цябе пачнуць збірацца людзі. І праз паўгадзіны іх назбіраецца не адна сотня. Ось і на гэты раз каля хаты дзядзькі Базыля, на горцы, адкуль так добра відаць і брод, і грэбля за Нёманам, сабраліся мікуціцкія сяляне. Між імі быў і Лабановіч. Гутарка зачалася з палесся. Лабановіч расказаў некалькі смешных здарэнняў сцельшынскага жыцця, як палешукі свята згубілі і як яны прычашчаліся пасля споведзі. Мікуцічане слухалі і смяяліся. «Дык яны, падлы, дзікія!» – заўважыў дзядзька Сымон. «Я раз бачыў іх, у нясвіжы лесніка палешука сустрэў. Валасы доўгія быў папа, взялі яго ды агалілі, як калена. От то ж ён гараваў, хапаўся за галаву і ўсё казал, што ж мне зрабілі, як жа я пакажуся на родыму, скажуць таўкач та і ўсе. Але паміж імі і, скажам, намі, мікуцічанамі, ёсць многа падобнага і агульнага. Заступіўся Лабановіч за палешукоў. «У чым жа?» – пацікавіўся дядька Яхім. «А вось у чым. Там, у Тельшыне, страшна гразі многа. Не вылезці, праз вуліцу нельга перайсці ў мокрае надвор'е. Двары ж і вуліцы бярвеннем завалены. І нікому ў галаву не прыйдзе палажыць кладку каля хаты. Гаварыў я з імі аб гэтым не раз, а яны хоць бы што. А, кажуць, мы ўжо да гэтага прывыклі, спрадвеку так у нас вядзецца. А вы ж паглядзіце, бачыце?» Лабановіч паказаў на грэблю. «Ці не тое самае?» «Верно, брат, чуюцца галасы. Дык яна, падла, вялікая. Это не тое, што бервяно выкаціць з двара на вуліцу, каб палажыць кладку. Апраўдваецца дзядзька Сымон, не хочучы, відаць, у адзін рад з палешукамі стаць. Але праехаць возам па грэблі? Это не тое, што прайсці пешкам па гразкай вуліцы. Што казаць? Вось дзе сядзіць яна, гэтая грэбля». Дядька Базыль паказвае на горла. «Вось я сумыслу і пачаў з палешукоў, каб пагаварыць аб грэблі. Папраўце, як гэта вы цярпіце да гэтага часу такое ліха, як наша грэбля? Такое вялікае сяло, столькі рук, столькі сілы. Кінуліся б гуртом, хто пяску падвёз бы, хто камянёў імі б. Поле, дарогі завален, хто выйшаў бы з рыдлёўкаю, хто з сякерою. Тыдзень часу і грэбля была б як яечка. Ха-ха-ха, каб жа гэта дружна ўзяліся, гудзе голас. Это, брат, не так лёгка, выступіў стары Сёмка, краснабай і заядлы курэц. Ён так прапах сосам, што яго можна было за паўвярсты носам знюхаць. Зрабі ты найлепшую грэблю, а выльецца вясною вада і сапрэ яе к чортавай матары. Тут падняўся шум, некаторыя стаялі за тое, што грэблю можна зрабіць вечную. Вся бяда ў тым, што народ на работу не падымеш, бо не дбайны. Другія даводзілі, што з гэтай грэблі толку не будзе. Тут мост рабіць трэба, лес вазіць, майстроў ставіць. Часамі завязвалася паміж некаторымі сварка. Ось, напрыклад, Сцяцок колькі працаваў на грэблі, а Гаронім туляўся, як сабака ад мух. Вы ніколі не браліся дружна грамадою і не ведаеце, якая вы сіла ў дружнай грамадзе. Хто ж за вас рабіць будзе? І для каго вы будзеце рабіць? Мы гэта, брат, ведаем, ды вось рады не можам даць. Калі б прыехаў, ой, вот, прыстаў з бізуном, ды даў перцу. то паставіў бы ўсіх на работу, кажа стары гілёрык. Мікуцічане гудуць. Выплываюць розныя крыўды, непаразуменні, успамінаюцца старыя прарэхі сялянскага жыцця, аб грэблі перастаюць зусім гаварыць. Некаторы час Лабановіч і ў сяле не паказваўся, бо ней прыкра было слухаць насмешкі сяброў.